یک شاخ گل، برنامه شماره 427. در این برنامه قوامی با همکاری همایون خرم، رضا ورزنده و جهانگیر ملک گوشه هایی از دستگاه شور را به سمع می رسانند. اشعار متن برنامه از سعدی، حافظ، مظاهر مصفا. غزل آواز از سعدی، گوینده روشنک. مگر نسیم سحر بوی زلف یار من است که راحت دل رنجور بیقرار من است. به خواب در نرود چشم بخت من همه عمر، گرش به خواب ببینم که در کنار من است. حقیقت آن که نه در خورد اوست جان عزیز، ولی در خور امکان و اقتدار من است. معاملت، لکن رضای دوست مقدم بر اختیار من است. درون خلوت ما غیر در نمی گنجد، درون خلوت ما غیر در نمی گنجد. برو که هر که نیار من است بار من است. ستمگرا دل سعدی بسوخت در طلبت، دلت نسوخت که مسکین امیدوار من است. گل افشان کن از دهر چه می جویی؟ این گفت سحرگه گل، بلبل تو چه می گویی؟ شمشاد خرامان کن، آهنگ گلستان کن، تا سر بیاموزد از قد به تو دل جویی. اندیشه خندانت دولت به که خواهد داد؟ ای شاخ گل رعنا از بحر که می رویی؟ چون شمع نکو رویی در ره گذر باده است، طرف هنری بربند از شمع نکو خویی. اگر ملول شدی صاحبی دیگر Thank you. اگر به خشم برانی طریق رفتن نیست کجا رفت کجا رفت که یار از تو خوب سرگیز جا تیغ اگر بزنی بی دریغ و برگردی شروعی باز کنی Oh, no, you.

بلبلم هوس ناله های زارای گلی به دست من آید چو روی او هیهات گرچنین بهار آید جو یک نفسی گر گذر کنی بر من، مرا همان نفس از عمر در شما را آید جا. مرا چه آرزوی روی آن نگار آید، چو بلبلم هوس ناله ها زار آید. Thank you. طره که هر جعدش صد نافه چین ارزد، خوش بودی اگر بودی بوییش ز خوشخویی. هر مرغ به دستانی در گلشن شاه آمد، بلبل به نواسازی، حافظ به غزلگویی. رهی بکن نکنی همیشه گهی بکن که تو را همیشه دعا کنم. Thank you. این بود شاخ گل شماره 427.